Dwa spotkania. Za niecałą godzinę o 18:00 Korona w Kielcach spotka się z Pogonią Szczecin. O 20:30 Legia Warszawa, pewnie ciągle w euforii po środowym zwycięstwie z Celticiem Glasgow, zagra przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze. Trener legionistów Henning Berg jak zwykle pełen kurtuazji dla przeciwnika. Górnik to bardzo dobry zespół, pokazywał to już w poprzednim roku. W tym sezonie mają na koncie już jedno zwycięstwo i remis z Lechem Poznań. Spotkają się zatem dwa dobre zespoły i cieszymy się na taką rywalizację. Mam nadzieję, że będzie to dobre spotkanie. Oczywiście jest to dla nas bardzo ważny mecz. Teraz rajdy samochodowe i kolejna runda Mistrzostw Świata, czyli rajd Finlandii. Robert Kubica, jak wiadomo, po wczorajszym wypadku znów, jak słychać zewsząd, zbiera cenne doświadczenia, zamiast walczyć o dobre miejsca w klasyfikacji generalnej. Dziś na zakończonym niedawno 20. odcinku specjalnym miał dobry 7. czas. W całym rajdzie prowadzi Jari-Matti Latvala, którego jutro będzie można usłyszeć w trzeciej stronie medalu. Drugi jest Sebastian Ozie, trzeci Chris Miki. Kibicom żużla przypomnę jeszcze szybko o tym, że o 19:00 w Bydgoszczy rozpocznie się finał drużynowego Pucharu Świata. Nasi żużlowcy będą walczyć z Brytyjczykami, Duńczykami i Australijczykami. A kibiców sportów lotniczych poinformuję na koniec o nie lada sukcesie Macieja Pospieszyńskiego. Dziś w Toruniu został mistrzem świata w akrobacji szybowcowej w klasie Unlimited, czyli takiej, która w tej dyscyplinie jest ceniona najwyżej. Udało się, choć rywale mocno deptali po piętach, mówi zwycięzca. No na pewno każdy chciał z nami tutaj powalczyć na naszym terenie i nie było łatwo. Było bardzo dużo, bardzo dobrych zawodników, kilku mistrzów świata. Pogody były trudne, no ale cóż, ten kto najlepiej radził sobie tak naprawdę z tym, co się dzieje w głowie, ma największe szanse na zawodach, bo ta czołówka światowa technicznie lata bardzo podobnie i każdy jest w stanie polecieć perfekcyjny lot. Ale nikt nie latał tak perfekcyjnie jak Maciej Pospieszyński. Gratulujemy Mistrzostwa Świata, a na kolejny Sport w Trójce zapraszam za 2 godziny. W nocy przelotny deszcz i burze tylko na zachodzie i południu Polski, na termometrach od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 na wybrzeżu. Jutro zagrzmi i przelotnie popada na zachodzie kraju i w górach. Poza tym dużo słońca i upalnie od 29 do 33 stopni. Najcieplej znów w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Rok ma 4 pory. Pies ma 4 łapy, a nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Festiwal 2014. Myśliwiecka 357. jedno z moich wielkich off-festiwalowych marzeń na początek trzeciej godziny dzisiejszej audycji, bo widziałam ją na scenie raz 8 lat temu i do dziś pamiętam każdą minutę tego koncertu. Cat Power ze swojej ostatniej płyty Sun. A obok mnie fotograf Jacek Poręba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. To jest już nasza nie taka mała tradycja, że zawsze w sobotę na OFF Festiwalu pojawiasz się tutaj. To już będzie parę lat. I wiesz, chyba mam ochotę cię zapowiedzieć w tym roku jako jednego z adotystów OFF Festiwalu. Zawsze się kule, jak się mówi do mnie artysta. To przepraszam cię za to. Nie czuję się obrażony, tylko dużo nieśmiałości mam w sobie i bardziej czuję się rzemieślnikiem niż artystą. Więc żeby przełamać trochę tę nieśmiałość, to wyjaśnię, dlaczego użyłam takiego zwrotu, bo ty też w tym roku pokazujesz swoją twórczość. No tak, pokazuję to, co robiłem z ostatnie dwa lata tutaj i jakby przez te dwa lata bardzo wiedzieliśmy z Arturem, co z tym materiałem chcemy zrobić. On jakby cały czas się tworzy i to już jest trzeci rok jakby takiego mojego portretowania artystów, którzy występują tutaj na scenach i pomyślałem, że tego już jest tak dużo, jest kilkaset portretów, że fajnie byłoby to pokazać, więc na tym moim różowym kontenerze, moim studiu fotograficznym powiesiliśmy właśnie te portrety w takiej dosyć dużej ilości. Zmienia się twoja rola na OFF Festiwalu. Były lata, kiedy fotografowałeś to, co dzieje się na scenie. No było parę lat takich. Męczyłem się wtedy bardzo. Już to chyba o tym nieraz rozmawialiśmy. Do momentu, kiedy w końcu wymyśliliśmy jakby pomysł na mnie i myślę, że to jest to, co najbardziej lubię i kocham robić na co dzień. To jest naprawdę trudne zrobić portret? Tak i nie. No ja robię to już prawie 30 lat, więc myślę sobie o tym, że z pewną dozą łatwości mi to przychodzi, ale czasami bywa trudno. Znaczy ja mam też cały czas jakby dużo w sobie nieśmiałości, takiego wycofania. Nie potrafię z butami wchodzić w czyjąś osobowość, w czyjeś ciało, w czyjś umysł. I kiedy widzę z drugiej strony właśnie też jakieś onieśmielenie, czy wręcz niechęć, to nie mam w sobie aż tyle asertywności, żeby to próbować przełamać. Wtedy się wycofuję. Ale jakby tutaj na festiwalu jakby spotkałem się jakby z dość dużą życzliwością i otwartością, więc to idzie dosyć łatwo. Z twoim doświadczeniem, kiedy patrzysz na zdjęcia portretowe, na portrety, dostrzegasz w nich, kiedy ktoś kogoś otworzył, pokazał i dostrzegasz czasem to zamknięcie w oczach, że się nie udało? To wszystko widać. To jest tak, że ja nawet nad tym się nie zastanawiam, tylko czuję gdzieś tam bardzo głęboko i podświadomie, bo jak patrzę na tą twarz, to widzę tą energię, która gdzieś tam po drugiej stronie oczu jest i tu jest trudno, ponieważ tu jest taśma tak zwana, że tutaj przychodzą do mnie rzeczywiście na chwilę osoby i nie ma czasu z nimi, przy nich się zatrzymać, z nimi porozmawiać, więc trudno jest jakby to przełamać, to co jest ta bariera między mną a nimi. Ale dla mnie dziś jakby w portretowaniu ludzi jest to strasznie, strasznie ważne. To, co już wcześniej powiedziałem, jakby nie potrafię ich łamać i nie potrafię jakby robić coś, co jest totalnie wbrew ich czuciu w danej chwili i tak dalej. O to ci chyba jeszcze nie pytałam. Miałam zaszczyt rozmawiać z wybitnym fotografem, z Nickiem Knightem, i on mówił o poczuciu porażki, jakie ma niezwykle często, kiedy robi zdjęcia. Czy tobie też przytrafia się takie uczucie? Nieustająco. Cały czas się zastanawiam, czy przypadkiem nie przestać tego robić. Na czym to polega? Że po prostu najzwyczajniej w świecie nie jesteś zadowolony z tego, na co patrzysz? Jest niewiele zdjęć, które lubię, które do tej pory zrobiłem. Jest jakby cała moja droga fotografowania jest dość specyficzna, bo to, co na co dzień robię i tym, czym najczęściej się zajmuję, to jest fotografia komercyjna, a fotografia, od której zacząłem w ogóle przygodę jakby z tym medium, była z tą komercją kompletnie niezwiązana, była bardzo osobista i to wszystko, ta maszyna zaczęła tak szybko pędzić i pędzi jakby do tej pory tak intensywnie, że trudno mi jest czasami się od niej oderwać i dotknąć tych innych przestrzeni. próbuję to mieszać i myślę, że czasami mi się to udaje, aczkolwiek dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że coraz częściej odbijam się głową od tego betonowego muru i nie udaje mi się przebić ze swoimi rzeczami jakby w ten świat komercyjny, którym jakby siebie, jakby swoją wrażliwością chciałbym jak najwięcej sprzedać. 9. edycja w festiwalu. Porozmawiamy chwilę o upływie czasu. Czy czas, czy dojrzałość jest przymierzeńcem fotografa? Myślę, że nie tylko fotografa. Mhm. Tak, no to jest tak, że ja chwytam aparat, często się już nie zastanawiam. To są ułamki sekund i żeby uchwycić ten moment i czy nawet spróbować wykreować jakby pewną sytuację, która jest przede mną, że ja też jestem fotografem, który nie do ostatniej chwili nie wie, co się zdarzy przed aparatem i tak pracuję, że nie potrafię mieć wyrysowanych storyboardów i je dokładnie odtwarzać, że to, co się dzieje na sesjach, często jest wynikiem miejsca, czasu, energii, ludzi spotkanych po drodze do studia, przedmiotów, na które spotkałem, na które spojrzałem w domu i postanowiłem je zabrać ze sobą i później je umieścić w zdjęciu. I tak te moje zdjęcia powstają. I jak sobie o tym myślę, że w pewnym sensie jest to przypadek, ale ten przypadek w tak wielkim procencie się do tej pory sprawdzał, że myślę, że to jest coś więcej niż przypadek. A więc myślę, że to też myślę może być doświadczenie właśnie. Czy ktoś, kto jest tak, teraz znowu mi się tutaj skulisz, czy ktoś, kto jest tak znakomity w tym fachu jak ty? Właśnie się skuliłem. Potwierdzam państwu, Jacek się właśnie skulił. Korzysta z takich zabaweczek, jak na przykład telefon i aparat tam? Znaczy, ja mam strasznie duży problem jakby z fotografią tą współczesną, bo to jak to, kiedy te 15 lat temu, 20 lat temu się tym zajmowałem, ta fotografia miała dużo więcej romantyzmu w sobie. Jakby ta masowość, ten romantyzm wydaje mi się zabijał, aczkolwiek oczywiście nie jest tak, że do końca. I to, co zawsze powtarzam, że głowa jest najważniejszym aparatem przy robieniu zdjęć i to, co się trzyma w dłoni, jest rzeczą kompletnie drugorzędną. I tak też staram się do fotografii cały czas podchodzić i czasami z drobnym uśmieszkiem patrzę, jak wiele osób fascynuje się właśnie sprzętem i wydaje mi się, że akurat jeżeli dotkną tego konkretnego aparatu, to ten, a nie inny aparat spowoduje, że zrobią to najpiękniejsze zdjęcie w życiu, a tak nie jest i sam sobie to wielokrotnie w życiu udowodniłem, że naprawdę najprostszym sprzętem można zrobić najcudowniejsze zdjęcie a najlepszym takiego zdjęcia nie zrobić przez całe życie. Wczoraj widziałam się z Arturem, był naszym gościem wieczorem i chyba po raz pierwszy, albo po raz pierwszy to zauważyłam, nosi identyfikator na szyi ze zdjęciem. Czy to jest zdjęcie twojego autorstwa? Tak podejrzewam, ponieważ razem pracowaliśmy przy jego ostatniej płycie i jakby, ponieważ jesteśmy na tyle blisko, że Artur stara się, jeżeli tylko może, wymóc na kimkolwiek, kiedy ma sesję, żebym to ja robił, więc podejrzewam, że to jest moje. Nie, bo chciałam jego zapytać o to, jakie on ma zdjęcie w paszporcie, w wizie, w dowodzie. Do paszportu mu nie robię. Właśnie, wiesz co, bo chciałam zapytać, czy wykonujesz takie usługi, ponieważ to zdjęcie... Chciałabyś przyjść? Tak, ponieważ to zdjęcie, które ma Artur, jest znakomite. Ja nie widziałam, żeby ktoś, kto ma potrzebę zdjęcia właśnie takiego do dokumentu, bo ono ma taki format, co tu kryć, pokazywało kogoś, kto tak dobrze wygląda. No... Co mogę powiedzieć? No, mogę tutaj też studio takie tych śluby komunie otworzyć. Ja myślę, że mógłbyś otworzyć. I spróbować to robić. No. To, ile jest osób, które odczuwają głęboko traumatyczne odczucia, ilekroć wyciągają swój paszport i go pokazują, to naprawdę idzie w grube tysiące. Mhm. Więc może właśnie spontanicznie stworzyliśmy tu jakiś interes, Jacku. Myślisz? Kto nie, wie? Wiecie co, ja nie. Ja coraz bardziej chyba uciekam od ludzi Ale przyjdziesz do mnie za rok. Może. Nie, za rok jest okrągły, 10 off festival. A nie, no jak jest 10, dobra, to może to przy 11 się zastanawiam. Coś wymyślimy i uczcimy jakoś to i także twoją tutaj obecność. Czy ty w ogóle wychodzisz troszkę na zewnątrz, czy cały czas jesteś tutaj na zapleczu? To jest tak, że rzeczywiście jak biegałem z tym aparatem między scenami, to trochę więcej muzyki słuchałem i przy okazji robienia zdjęć. A teraz czasami jest taki kocioł tam i z roku na rok tych artystów przychodzi więcej. Teraz już powiesiłem te zdjęcia i oni widzą, co z tego powstaje, bo tak to dużo było, no, zdjęcia. No to jakby wielu się bardzo szybko wycofywało, no bo nie wiedziało do czego, a po co, a jak one będą wyglądały. Nagle jak zobaczyli, jak te zdjęcia wyglądają, to zaczynają nabierać ochoty i się nawzajem ściągają do tego. Więc tej pracy w tym roku jest dużo więcej i bywa taki kocioł, że nie nadążam ze zrzucaniem tych zdjęć, więc wczoraj tylko byłem na jednym koncercie na orkiestrze z Beninu, myśląc, że może tu się chwilę oderwę i potańczę trochę, potransuję, bo lubię to bardzo, ale trochę za wolno gra. Przeżywasz odmowę? Bo na przykład, kiedy my staramy się o jakiś wywiad i słyszymy, że nie, bo nie wiem, artysta nie udziela, albo chce mieć spokój przed koncertem, albo cokolwiek, to jest takie uczucie rozczarowania, że się nie udało. Pewnie odrobinę tak, ale myślę sobie, że to jego strata jest. Bardzo dobre myślenie. Pożyczę je sobie od ciebie, jeśli pozwolisz. Pożycz sobie? Tak, a my teraz zagramy piosenkę, a ja spróbuję cię przekonać do tego paszportowego zdjęcia jednak. Chociaż pamiętam, że w zakładzie, w którym je wykonywano, pani pocieszała mnie, mówiąc, że jeszcze nie wyszła z niego osoba zadowolona. Ty jesteś zadowolony ze swojego paszportowego zdjęcia? Wiesz co, na wszystkich wyglądam jak terrorysta, więc jestem zadowolony. Panowie na granicach też, kiedy oglądają wiesz to? Wiesz co, no, biorąc pod uwagę, że dużo mam arabskich stempelków, to bywa różnie. Ja widzę, że już rozpoczął się tutaj ciekawy wątek rozmowy, który będziemy kontynuować za rok. Zapraszam cię, na serce mi w tym roku bije dużo, dużo, dużo szybciej, więc zapraszam do... Jacek Podęba był moim gościem. Pięknie ci dziękuję za tę wizytę i tak jak mówię, do usłyszenia, do zobaczenia za rok. Pozdrawiam. Bigger underneath. wschodem, a zachodem słońca. Damy wtulone w walety, królowe śniące o gąsach. W tej pauzie pomiędzy za kark jak szczenie. Znów odbierasz nam senność, zostawiasz odrętwienie. Ten stan chwyta za kark jak szczenie, odbiera senność, zabija pożądanie. Ten stan chwyta za kark jak szczenie, odbiera senność, zabija. Seriami do końca, wtulony w sufit cienie. Masz receptę, jak poczuć się syty. Wyślij w wolnej chwili streszczenie. Król, szczenie. Wróciliśmy z marzeń do rzeczywistości, bo to jest jak najbardziej rzeczywistość tegorocznej edycji OFF festiwalu z płyty Nielot. I to jest materiał, który Król tutaj właśnie jutro zaprezentuje. A dziś po północy w roli głównej, na głównej scenie, zespół The Jesus and Mary Chain. To the girl. The Jesus and Mary Chain. Ich koncert będzie można dzisiaj po północy usłyszeć na trójkowej antenie. Będziemy jeszcze Państwu o tym z pewnością przypominać. Kolejny gość obok mnie, Jonathan Poneman. Hi, how are you? Dzień dobry. Dzień dobry, okej. Okay. Możemy się przywitać i w ten sposób. I have to tell you, I feel a bit ashamed playing Just Like Honey, because it seems that here at OFF Festival, it's a hit song where there are so many artists, so many songs that you can discover, that you can share with audience. So let's call it my guilty pleasure here at OFF Festival. That's a great song. Yeah, it is. We put out a Jesus and Mary Chain song, record, Monkey, in North America some years ago. They have not done a bad record, in my opinion. A couple of bad shows, but no, I'm kidding. Do you remember when you heard them for the first time? I barely remember it because just the nature of the way I was living my life at the time, but I remember... loving them. I just thought that the way that they employed feedback in their music was something that moved me. It still does. Jesus and Mary Chain, oni dzisiaj na głównej scenie OFF Festiwalu, a Jonathan Poneman z wytwórni Sub Pop był osobą, która pokazała ten zespół w Stanach Zjednoczonych, bo tam właśnie wydali ich płytę i chociaż nie pamięta dokładnie momentu, kiedy zobaczył ich po raz pierwszy z powodu stylu życia, jaki wtedy prowadził, to jednak doskonale pamięta, jakie wrażenie zrobiła na nim ich muzyka i jakie robi do dziś. I nawet ten drobny żart, że robi na płytach, niekoniecznie na koncertach, proszę właśnie tak traktować jako żart i domyślam się, że będzie można go dzisiaj zobaczyć w pierwszym rzędzie podczas ich koncertu. I ask you about the first time with Jesus and Mary Chain, but what I really wanted to ask you is, I think that I've never asked you about that. How did you meet Artur? I met Artur through my then girlfriend, now wife, Magdalena, and I don't remember the exact circumstances, but I loved Artur's band, and then he invited me to participate in the festival in 2009, participating in an interview talking about Sub Pop, and we've become friends since then. I love his new solo record. I listen to it a lot, as well as listening to Troika, which we do in our house in Seattle. Seriously, quite a bit. It's the modern world. Yeah, it is. You did not miss OFF Festival since 2009. No, I've become a boring regular. It's my favorite festival. And everybody who we've brought here and all of the Sub Pop artists who have played here since have all come away with a similar feeling. Jonathan jest dzisiaj już postacią, bez której trudno sobie wyobrazić OFF Festival, tak jak trudno sobie wyobrazić amerykański, czy w ogóle świat muzyki alternatywnej bez jego wytwórni i bez tego wszystkiego wspaniałego, co on dla muzyki w ostatnich kilkudziesięciu latach za pomocą wydawnictw, które ma właśnie w tej wytwórni, zrobił, jak wiele zmienił, jak wiele pokazał. No i dzisiaj to wydaje się być tak naturalne, że Jonathan tu jest, ale zapytałam, jak to się właściwie wszystko zaczęło, jak poznał Artura Dojka. Zaczęło się, to zawsze jest, wychodzi na to przez kobiety wszystko, bo to właśnie było przez jego ówczesną dziewczynę, dzisiaj żonę. Tak właśnie poznali się z Arturem. Okazało się już wtedy, że Artur ma swój festiwal, na który zaprosił Jonathana, by porozmawiali o słynnej wytwórni Sub Pop. I tak narodziła się zażyłość, którą domyślam się dzisiaj można już nazwać przyjaźnią. Jest to i fascynacja na gruncie muzycznym, ponieważ Jonathan i zachwycił się muzyką Artura wtedy z zespołem i dzisiaj jest wielkim fanem jego solowej płyty. No i właśnie przeszło to także na relacje bardzo takie już tutaj głębokie, ponieważ to jest już coroczna, naprawdę, tak jak mówię, sprawa jasna, że Jonathan jest tutaj gościem OFF Festiwalu. Can we say that this is a friendship, what you have, you and Artur? Yeah, definitely a friendship. I But more to the point, I do what I do because I'm a fan of the music, and Artur and I are fans of a lot of the same kinds of music. Plus, I'm a fan of Artur's music, so it's just a lot of fandom. And when you meet, is it really like that, that you talk about music? Quite a bit. His English is better than my Polish, but there's a big gap, so there's a lot of blank stares and smiles. To tak, to już jest przyjaźń. Można tak mówić o tym, co łączy Jonathana i Artura Dojka. I to jest przyjaźń, której fundamentem jest miłość do muzyki. Zapytałam, czy to jest tak, że kiedy się widzą wreszcie w końcu, no bo Jonathan mieszka w Stanach, to, czy to, o czym rozmawiają, to jest właśnie muzyka. I Jonathan mówi, że tak, rzeczywiście. Jest pewna blokada językowa, ponieważ tutaj angielski, tutaj polski, więc jest także sporo komunikacji nie tylko słownej, jeśli chodzi o wymiany uwag na temat muzyki. I have to tell you, thank you for this album. Oh, right on. That's the Afghan Whigs. Yeah, that's the Afghan Whigs. As you can see, I've played this album many, many times, and that was a great surprise, the announcement this year, that they're gonna release this album. Tak. Bardzo. No właśnie, po 16 latach ukazała się Due to the Beast, nowa płyta Afghan Whigs ze znaczkiem wytwórni właśnie Sub Pop. Did you feel that he's gonna do this one day? Well, Greg and I and Megan Jasper, who works at she's the executive vice president of Sub Pop and basically is the person that allows me to goof off because she runs the label for all intents and purposes. She and Greg are very, very good friends. I would say I'm merely good friends with Greg, but between the three of us, we've had various conversations over the years. And I think Greg just reached a point in his life a few years ago before they went on their first reunion tour, yeah, where he could accept his place in the Afghan Whigs, which is basically he effectively is the Afghan Whigs. But when they started, there were four of them. John Curley, who's the other remaining original member, is still a contributor and a colleague, but John's got other things going on in his life, not to suggest that Greg doesn't. Mm-hmm. But Greg, you know, has, through the Gutter Twins and the Twilight Singers and any number of other projects that he participates in, this is just one of his musical identities. And as soon as he realized that he could be the Afghan Whigs once in a while and the Twilight Singers at other times and wear these different guises and have these different voices, then he was able to accept that part of not only his past, but accept it as part of who he is as a present musician. And in my humble opinion, being a fan of the Whigs for many years and having put out their second and third records all those years ago, this is the best Afghan Whigs record. And not only is it the best, but it's by far the best. And this is a group that is one of the great underrated American rock bands of the past 25 years. Jedna z najbardziej niedocenionych amerykańskich grup ostatnich 25 lat, Afghan Whigs w stajni Sub Pop z nową płytą. Zapytałam Jonathana, czy był zaskoczony, że to się wreszcie stało, czy on jeszcze w to wierzył, że to się kiedyś wydarzy, że po 16-letniej przerwie ukaże się nowa płyta Afghan Weeks. Powiedział, że Greg Dulli, czyli lider zespołu, musiał to sobie właśnie wszystko ułożyć w głowie. Uwierzyć w to, że Afghan Weeks to on i że to do niego należy ta decyzja, że to on musi sobie tak to życie uporządkować artystyczne, bo przecież robi też tyle innych rzeczy, żeby było w tym miejsce na kompletną taką właśnie zamkniętą działalność teraz pod tym szyldem i że musiał nastać dobry czas po prostu w jego życiu, żeby to wszystko wreszcie ułożyło się w całość i żeby w tej atmosferze, bo wróciło to słowo, słowo przyjaźń, która panuje w wytwórni Sub Pop między osobami, które są tam kluczowe, jeśli chodzi o stanowiska i artystami, żeby gdzieś właśnie między tą przyjaźnią narodziła się ta idea, żeby była z tego płyta, żeby był ten ciąg dalszy, a Jonathan, który ma już na koncie dwie inne płyty, które wydał grupie Afghan Weeks, mówi, że to właśnie tę nową, Due to the Beast, uważa za ich najlepszy album. You mentioned talking about Greg, you and the girl from Sub Pop. Megan, sorry. The word friendship again. Yes. Is it important for you and your label to be friends with the band? I think it's important for human beings to be friends with each other. I'll leave it at that. Czyli przyjaźń to nie tylko jest przyjaźń, która powinna być, jeśli chodzi o prowadzenie dużej wytwórni i o artystów, których się w tej wytwórni ma, ale i po prostu o cały świat, żeby żyć w przyjaźni. Okay, so what about this year's of festival? What excites you the most? Well, we... I haven't had coffee today and my throat is kind of messed up from shouting so much last night at the Sub Pop showcase. But I think there are so many bands who are exciting. I love... excuse me. It's making for bad radio. I love the music of the Wild Books, who opened our showcase yesterday, who are a Polish band. I'm gonna get you some water. Thank you. I'm dying here. No, you're not dying, you're fine. Ah, there is some water. Yeah. Thank you. I idzie pomoc, ponieważ nasz gość wczoraj w nocy jeszcze aktywnie uczestniczył tutaj w sytuacjach artystycznych i tutaj nie ma żartów, proszę Państwa. Jeśli ktoś jest fanem muzyki, to tutaj krzyczy, śpiewa. Jest woda. There is water for you. Więc nie ma tutaj żartów, nie ma tutaj kłamstw. Tak właśnie wygląda człowiek po całej nocy śpiewania i bawienia się tutaj z artystami. Better? Dzięki. You are welcome. Okay, so what about this year, end of festival? Well, I'm biased, but we put out No Twist Records in North America. Their show is sensational. They're a great band from Germany. Yeah. Been around for 25 years or so. Chelsea Wolfe from Los Angeles is going to be playing. She's great. I thought Clipping and Rose Windows at the Sub Pop showcase yesterday were very good. Sub Pop's sibling label, Hardly Art, has a band, Proto Martyr, who played yesterday, were also very good. There are a number of Polish bands, as stated, I saw Wild Books, who I thought were very good, and I loved the music that I've heard. It's hard for me to pinpoint things that I want to see because there's so many of them. No właśnie, tak wiele znakomitych rzeczy tutaj się dzieje, że aż trudno je wszystkie wymieniać po przecinku, bo pewnie trzeba byłoby po prostu wymienić cały tegoroczny skład tej imprezy Off Festiwalu, ale warto wspomnieć, że Jonathan wymienił zespół The No Twist. To jest koncert, który będziemy dzisiaj rejestrować. Niemiecka grupa, Jonathan wydał ich płytę w Stanach. Czechach. Grupa Już z ogromnym dorobkiem i to jest koncert, który w jednym z wydań audycji GH Plus będzie można usłyszeć. Jonathan, thank you for your time. Thank you. And we're gonna obviously play from Due to the Beast album. Woo! Surprise, surprise. I know that Greg loves this song, so it became also my favorite. It's Lost in the Woods. Jonathan Poneman z wytwórni Sub Pop, przyjaciel of festiwalu, był naszym gościem. Thank you. Lost in the Woods, The Ravenets mieli być na wypadek, gdyby nie pojawił się gość, dlatego że oni wydali w ubiegłym tygodniu nową płytę, dlatego że grali kiedyś na Off Festiwalu i dlatego że być może The Ravenets graliby i brzmieliby inaczej, gdyby nie zespół The Jesus and Mary Chain, bo powoli pewnie będziemy już Państwa, mówię to trochę w imieniu Piotra Meca, który na antenie po 19 przygotowywać do tego, co tutaj chwilę po północy wydarzy się na głównej scenie podczas drugiego dnia Off Festiwalu i co przypominam, będzie także Państwa udziałem, ponieważ w całości koncert Jesus and Mary Chain będziemy transmitować. Jeśli chodzi o transmisję, to zaraz po 18 przenosimy się do Warszawy na kolejny z koncertów tegorocznej trasy męskiego grania. Usłyszymy się z Piotrem Stelmachem, on już przekaże wszystkie szczegóły. Także dzisiaj popołudnie i wieczór w Trójce pełne muzycznych wrażeń. Myślę też, że skoro już wywołałam zespół The Ravenets, to może oni przeprowadzą nas chwilę po 18 głośno, z tym takim swoim pięknym jazgotem, jaki oni generują właśnie stąd, z Katowic, prosto do Warszawy. Wracamy po 18. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio, organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 sierpnia, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowi specjaliści kolejny raz przerwali pracę w miejscu katastrofy malezyjskiego Boeinga na Ukrainie powodem ostrzał. NATO powinno zweryfikować swoje stosunki z Rosją, przekonuje szef brytyjskiego rządu. W Kazimierzu nad Wisłą znów spotkali się miłośnicy kina. Festiwal Dwa Brzegi już trwa. Międzynarodowi eksperci zostali kolejny raz zmuszeni do opuszczenia miejsca katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych. Wszystko przez ostrzał, do jakiego doszło w pobliżu terenu prac specjalistów. Jak relacjonuje Aleksander Hak z OBWE na Ukrainie, eksperci usłyszeli ostrzał artyleryjski w odległości około 2 kilometrów. Stwierdziliśmy, że to zbyt blisko, by kontynuować pracę. Boeing 777, należący do Malaysia Airlines, lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, rozbił się na wschodzie Ukrainy 17 lipca. Został zestrzelony rakietą typu ziemia-powietrze wystrzeloną przez prorosyjskich separatystów z przenośnej wyrzutni typu Buk dostarczonej im przez Rosjan. Zginęło prawie 300 osób, 2/3 z nich to obywatele Holandii. Dlatego to głównie holenderscy eksperci szukają ciał ofiar. Oprócz Holendrów w misji biorą udział Australijczycy, którzy także stracili wielu swoich obywateli w katastrofie. Haga zwróciła się o pomoc także do Belgii, która postanowiła wysłać psy policyjne. Na razie do Holandii udało się sprowadzić ponad 200 ciał ofiar, które teraz są identyfikowane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski premier zaapelował do NATO o większą obecność w Europie Wschodniej. W liście do dowódców sojuszu David Cameron napisał też, że NATO powinno zweryfikować swoje stosunki z Rosją w związku z jej działaniami na Ukrainie i zaproponował szereg zmian, które mają sprawić, że pakt będzie zdolny do szybkiego reagowania w przypadku eskalacji konfliktu przy swoich wschodnich granicach. NATO musi postawić na wyraźną obecność we wschodniej Europie. Trzeba usprawnić siły szybkiego reagowania i zmienić rozmieszczenie sprzętu wojskowego, tak by było ono adekwatne do nowej sytuacji, zaleca brytyjski premier. Musimy zaakceptować, że dzisiaj współpraca z Rosją, taka jak w ostatnich latach, jest niemożliwa ze względu na nielegalne działania Moskwy, pisze Cameron. Od końca zimnej wojny sytuacja nie była tak poważna, mówi tymczasem Polskiemu Radiu dr Peter Duncan z londyńskiego Uniwersytetu UCL. Bo chociaż Moskwa i Zachód wiele razy się kłóciły, to mimo wszystko komentatorzy zgadzali się co do jednego. Po upadku ZSRR zniknął fundamentalny podział ideologiczny. Aż do teraz, przekonuje mój rozmówca. Ostatni rok udowodnił, że różnice te pojawiły się ponownie, chociaż w nowej formie. Dotychczas Rosja na poziomie retoryki, podobnie jak Zachód, podkreślała wagę suwerenności państwowej. Ale ostatnio zmienia kierunek. W praktyce coraz bardziej odrzuca dziś nie tylko prawa człowieka, ale też demokrację w ogóle. Teraz znowu mamy podstawę do podziału ideologicznego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś niemal w całej Polsce powyżej 30 stopni, podobnie będzie jutro i w najbliższe dni. Lekarze ostrzegają, że taki upał może być niebezpieczny nie tylko dla starszych osób i radzą. Wystrzegać się otwartego słońca. Jeżeli już musimy wyjść, to na pewno gdzieś w godzinach wieczornych, tak żeby to słońce nie było aż takie mocne. Coś na głowę, na osłonę. Chłodzić się, przede wszystkim dużo pić wody, w chłodnych pomieszczeniach przebywać. No i jeśli chodzi o osoby starsze, no unikać wysiłku fizycznego. Mówi ratownik medyczny z lubelskiego pogotowia Piotr Jewsiejczyk, a Anna Wasak z jednego z lubelskich gabinetów weterynaryjnych dodaje, że upał doskwiera także zwierzętom, dlatego przy ponad 30 stopniach w cieniu lepiej nie wyprowadzać psów na spacer w ciągu dnia, tylko rano i wieczorem. Warto też zadbać o to, by zwierzęta mogły się schronić w nienasłonecznionym miejscu. Dodatkowo, jeśli zauważamy, że zwierzę się zachowuje jakoś tak nietypowo, to najlepiej jest oczywiście skonsultować od razu z lekarzem weterynarii. A na CITO we własnym zakresie można schłodzić zwierzę, kładąc nawet zmoczony zimną wodą ręcznik na głowie. I koniecznie trzeba postarać się o to, by zwierzęta miały dostęp do świeżej wody. Od uroczystej gali pokazu nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes filmu Zimowy Sen rozpoczął się 8. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. To film znakomitego tureckiego reżysera Nuri Celyana, przypomina dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka. Zimowy Sen jest naszym filmem otwierającym, a zaraz po nim, tego samego dnia, wieczorem, polska premiera najnowszego filmu Kena Loacha, Klub Jimmy'ego. Ten weekend otwarcia udało się skonstruować z mocnymi atutami. W niedzielę 3 sierpnia jest prezentacja filmu naszego gościa specjalnego, jakim jest szwedzki reżyser Jan Truel. A wydarzeniem weekendu otwarcia ma być pokaz zrekonstruowanej wersji filmu Brzezina, na który osobiście zaproszą twórca filmu Andrzej Wajda i odtwórczyni jednej z głównych ról Emilia Krakowska. To był serwis Trójki. Jutro znów dużo słońca, burze i przelotny deszcz tylko na południu i zachodzie kraju i znów upalnie. W Zakopanem 28 stopni, w Zielonej Górze 30, w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Suwałkach 32 stopnie, w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Przemyślu i Warszawie 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że Chiny wykupują Europę? Czy to znaczy, że nasze dzieci powinny już dziś uczyć się mandaryńskiego? Tylko w Planet Plus znajdziesz odpowiedzi na najbardziej frapujące pytania dotyczące potęgi gospodarczej Chin.